आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्मो ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम हैं।